watu wa mji wa Al-Kufa walikusanyika. Tutaanzia hapo Sasa baada ya taarifa hiyo, baada ya kufariki Muawiya na kutangaa habari za kutawalishwa Yazid bin Muawiya, watu wa Iraq, yani mji wa Kufa, walikusanyika nyumbani kwa Suleiman ibn Surad al-Khuzai. Huyu kwa sahaba walikusanyika. Watu walipokusanyika pale, Suleiman ibn Surad al-Khuzai akasimama akawahutubia watu, akawaambia: ya ma'ashara shia anshiyat ahl albayt. Haya ni maneno yanayonukuliwa kutoka kwenye vitabu vya mashia, kwa sisi tunanukuu kama vile yalivyo. Lakini la taqbalanna min at-tawarikh kullama kataba ar-ruwatu wa khatta kullu banan. Lakini ili kulikamilisha tukio hili ni vizuri tukawanukuu wao wenyewe wanavyosema, lakini si kila kitu ambacho wanakisema kina usahihi. Kwa hiyo akasimama akamwambia: enyi mashia, hakika nyinyi mnafahamu kwamba Muawiya amefariki na ameelekea kwa Mola wake na ameiendea amali yake, na mwanawe Yazidi amekaa kwenye kiti chake, na huyu Al-Husayn bin Ali radhiyallahu anhuma amempinga, hakukubaliana na jambo hilo, na hivi sasa amekimbilia Makka, na nyinyi ndio wafuasi wake na wafuasi wa baba yake kabla yake. Huyu Husayn anahitaji utetezi wenu, kama mnajua kwamba nyinyi ni wenye kumnusuru na mnaweza kupigana na adui yake, kama mnajua kwamba nyinyi mnaweza kumnusuru na mnao uwezo wa kupigana na adui yake, basi mwandikieni barua aje katika nchi hii ya Iraq. Na kama mkiogopea unyonge na mkawa mna uoga, basi msimuhadae huyu mtu kwenye nafsi yake, za kumwita njoo njoo, alafu mkafika huku mkaanza kumtelekeza na kumkimbia. Mwaona kama mwaweza kusimama na yeye pamoja mkamnusuru mpaka jambo likatimia, basi tumwiteni huyu bwana aje kuwa kiongozi kwetu. La mwaona kwamba hamwezi jambo hilo, basi jizuieni, msiandike barua, mkamwita mkahamasika kwa jazba aje, alafu akija hapa hamwezi kumnusuru. Aliwaambia maneno ya sawasawa kabisa. Haya maneno yako ndani ya kitabu Muntaha al-Amal ya Abbas al-Qumi, lakini pia ukiyataka utayapata kwenye kitabu cha At-Tabrasi I'lamu al-Wara bi A'lami al-Huda. Nilisoma juzi katika juzu ya kwanza kitabu hiki I'lamu al-Wara bi A'lami al-Huda, hii juzu ya kwanza, maneno haya yamo. Suleiman bin Surad al-Khuzai akawaambia maneno haya. Basi wale wakakubali kwamba sisi twaweza, ndipo walipoamua sasa kuandika barua kumwandikia Al-Husayn kwa jina la Suleiman bin Surad, wakaandika jina lake kwamba wale Surad tuko tayari kwa ile barua, kwa sababu Al-Husayn anamjua huyu ni nani. Wakaiandika kwa jina la Suleiman bin Surad al-Khuzai na al-Musayyib bin Najba na Rifaa ibn Shaddad al-Bajali na Habib bin Mutahir Mudhahir na wengineo katika watu wa Kufa. Ikatajwa barua ile, ikamsifu Allah tabaraka wa taala kumhimidi, kisha kuambia: salamun alayka amma ba'du, falhamdulillahi alladhi qasama aduwaka al-jabbara al-anida, innahu ليس علينا إمام فأقبل لعل الله يجمعنا بك على الحق. كما ndike maneno kama haya ya kumshawishi Al-Husayn aje, mwambia salamu iwe juu yako, ama baada ya aliyotangulia, sifa njema zote ni stahiki Allah ambaye amemwangamiza adui wako aliye jabari msusuavu, hakika jambo lilivyo. Hapana, hatuna sisi kiongozi, basi njoo. Huenda Allah tabaraka wa taala akatukusanya sisi juu ya haki kwa sababu yako wewe, kwa sababu baada ya kuwa amefariki Muawiya, mtawala Yazidi akawa amemmakinisha pale An-Nu'man bin Bashir, akawa ndio mtawala wa mji wa Al-Kufa. Sahaba maarufu, as-sahabi ibn sahabi radiyallahu anhu, An-Nu'man bin Bashir sahib innal halala bayyinun wa innal harama bayyin, alipokea hadithi hii, ndiye alikuwa mtawala pale Kufa. Sasa wale wakamweleza Al-Husayn katika barua yao kwamba huyu An-Nu'man bin Bashir hana neno, mwenyewe katika kasri lake huko la kiufalme, sisi mashia wako hatuhudhuri, kwa mujibu wa ripoti ya mashia hatuhudhuri pamoja na yeye kwenye swala za Ijumaa wala katika jamaa wala hatukusanyiki na yeye katika Idi, na zikitufikia habari kwamba wewe waja, sisi tutamtoa hapa tumpeleke Shamu huko insha Allah. Alafu ile barua sasa wakawapa wajumbe kwa kuitilia uzito, wakampa barua ile Abdullah bin Misma' al-Hamdani na Abdullah bin Wali, wakawaamrisha wafanye haraka, nendeni haraka sana. Wale mabwana wakatoka mbio sana mpaka wakafika katika mji wa Makka, na wakati huo ulikuwa zimebaki siku kumi au zishapita siku kumi katika mwezi wa Ramadhani. Ramadhani imeingia tayari siku kumi, watu washafunga siku kumi Makka pale, ndio wakawa mnao wameingia bwana hao wawili, Abdullah bin Misma' al-Hamdani na Abdullah bin Wali. Wakakaa pale kiasi cha siku mbili baada ya kumpa Al-Husayn radhiyallahu ta'ala anhu barua ile. Baada kama siku mbili tena hivi, watu wa Shamu wakaandika barua nyingine kama kutilia mkazo, wakampa Qais bin Mishal as-Saidawi na Abdullah bin Shaddad na Umara ibn Abdullah as-Saluli, kuipeleka tena kwa Al-Husayn. Lakini watu hawa hawakutoka na barua moja, zikaambanishwa pamoja na wao takriban barua 150 kutoka kwa watu mbalimbali, watu wawili, watu wanne, vikundi vikundi vya watu, watu maskan nome ni barua, na sisi tupelekee kwa Al-Husayn ili kufanya kulitilia uzito lile jambo na kulichagiza Husaini apate kukubali kwa haraka. Kwa hiyo zikaja barua za watu mpaka wa mitaani huko, watu wawili wawili, watatu watatu, bwana tuandike barua bwana, na sisi wanaandika wanaandika majina yao, haya bwana zipelekeni hizi barua kwa Al-Husayn huko Makka. Baada ya siku mbili tena wakaandika barua nyingine ambayo alikwenda nayo Hani ibn Hani As-Subai'i na Said bin Abdullah Al-Hanafi, na wakamwandikia ile barua Bismillahir Rahmanir Rahim ila Al-Husayn alayhi salam. Nasema hii ni katika mapokezi ya Shia, min shi'atihi min al-mu'minin wal muslimin amma ba'd fa hayya hala fa inna an-nas yantadhirunak, njoo hakika watu wanakungojea wewe. La ara lahum ghayrak, katika baadhi ya nusakh la ya lahum ghayrak, hawana rai wao yasiyekuwa wewe. Falajala alajal thumma alajala alajal wassalam, fanya haraka fanya haraka, haya haraka haraka, wassalam. Kwa hiyo wakaiandika barua hiyo ikapelekwa na Subai'i na Sa'id bin Abdullah al-Hanafi. Haya pia katika Muntaha al-Amal. Wengineo wakaandika kina Hajjar bin Abdur na Yazid bin Harith al-Ruwaymi, Urwa bin Qais, Amr bin Abdul Hajjaj ibn al-Hajjaj al-Zabidi na Muhammad bin Amr bin Yahya al-Tamimi na wengineo. Mshia Akadhim Muhammad al-Hassani al-Najafi katika kitabu chake Ashura Ashura anaelezea kwamba waja'alat al-kutubu tatra 'ala al-imam al-Husayn alayhi salam hatta mala'a minha kharjaini وكان آخر كتاب قدم عليه من أهل الكوفة مع هاني بن هاني والسبيعي وسعيد بن عبد الله الحنفي ففضه وقرأه وإذا فيه مكتوب كما تلبو سيما بسم الله الرحمن الرحيم للحسين بن علي من شيعة أبيه أمير المؤمنين أما بعد فإن الناس ينتظرونك ولا رأي لهم إلى غيرك فالعجل العجل بروهية ما يقول تنقليها إن فلالة لهي أمن ريو يولي بوا هاني بن هاني السبيعي نمزاكي وكذا نوكوا الحسين محمد كاظم القزويني قزويني نجي كسبي عندك يكون مولا ركونا وشوني وهكو القزويني هي أنا إليزا كوانبا واتو عراقي وليانديك باروة لها يا مولا كباروة mpaka zikafika barua 1012 waandika barua nyingi mpaka zikafika takriban barua 1012 abana sema balagha ahla al-kufa halaku muawiyata wa arafu khabara al-husayn fajtama'at ash-shi'atu fi manzili sulaiman bin surad al-khuzai wa qalu inna muawiyata qad halak وإن الحسين قد خرج إلى مكة وأنتم شيعته وشيعة أبيه فإن كنتم تعلمون أنكم ناصروه ومجاهدوا عدوه فاكتبوا إليه فكتبوا إليه كتبا كثيرا وأنفضوا إليه الرسل إرسالا ذكروا فيها أن الناس ينتظرونك لا رأي لهم غيرك فالعجل العجل كان أكيليس هاي كما تحتاج هابو na barua zilikuwa kwa wingi mpaka zikafikia takriban 1012 kila siku apokea barua njoo Allahu musta'an Abbas al-Qumi alithibitisha hili asema tarat al-Qumi hatta tama indahu fi yawm wahid sit min adim al-wafa'i ula ومع ذلك يتأنى ولا يجيبهم حتى اجتمع 10,000 كتاب عباس القمي نسيما زلفوا باروة زكام كسانيكية وسيكو موجة باروة 106 زكام كسانيكية سيكو موجة باروة 106 كتوقوا واتوا سيوتكليزا أهادي فموجة نيوتي هايو Husaini akawa hawajibu kitu mpaka zikamkusanyikia barua 1012. Wewe andikiwa barua, kile andikiwa 3-5 tu bwana huku njoo kuna madaraka. Basi utalala wewe, utakwenda mbio ili uende. Lakini Husaini akawa ametulizana. Anatafakari vipi? Akafanya jambo moja la busara sana. Wanachuoni wanaeleza hata al-Imam Ibn Kathir katika al-Bidaya wa nihaya kwenye juzuu hii ya nane amelieleza jambo hili, na wao Ar-Rafidh katika vitabu vyao pia wamelieleza jambo hili kwamba al-Husayn ibn Ali radiyallahu ta'ala anhuma akamuita ibn ammi yake Husayn ibn Ali ibn Abi Talib, ibn ammi yake ni Muslim ibn Aqil ibn Abi Talib. Ali na Aqil ni ndugu. Ali na Aqil ni ndugu. Ali bin Abi Talib na Aqil bin Abi Talib. Sasa Aqil kamzaa Muslim, Ali kamzaa al-Husayn. Hawa ni simba kwa simba kama wanavyosema Waswahili. Kwa hiyo akamwita mdogo wake ibn ammi yake Muslim, njoo, nini nakukutuma kwenda Iraq? Katika Ilamu al-Wara bi a'lami al-huda juzuu ya kwanza ukurasa wa 436 mpaka 437 anaeleza kwamba Husayn alimuita Muslim bin Aqil, kisha akamwamuru kwenda katika mji wa al-Kufa akiwa pamoja na Qais ibn Mishar as-Saydawi na Umar ibn Abdullah as-Saluli na Abdurrahman ibn Abdullah al-Arhabi. Bwana wewe ongozana nao hawa ni katika wajumbe waliokuja kutoka Al-Kufa wakiwa wamebeba barua za watu wa Al-Kufa kwamba mimi niende kule na wao wako pamoja na mimi. Muslim bin Aqil akakubali shingo upande. Vitabu vyao vyaeleza kwamba Muslim ibn Aqil hakuwa anafurahi kwa msafara ule. Sasa itakuwaje? Tena semekana alipofika njiani wakapotea njia, walikuwa na farasi wao, farasi mmoja akafa. Sasa itakuwaje baada ya kuwa wamepotea? Haya, ushaona njia wenda, mara farasi mwingine amefariki, amekufa. Sasa ngoja nirudi bwana. Akaandika barua kwa Hussein, mimi naona bwana nirudi tu huku bwana, siku nzuri hawa watu sawajua, nenda basi. Akaongoza kenda zake. Muslim ibn Aqil alitoka Makka katika nusu ya Ramadhani. Barua ya mwisho iliyofika pale ilikuwa ni katika tarehe 10 Ramadhani ya Kinahani ibn Hani As-Subayi. Tarehe 15 ya Ramadhani Muslim bin Aqil anaondoka Makka anaelekea Al-Kufa, na alifika Kufa katika mwezi wa Shawwal. Akaingia Shawwal, akapokelewa vizuri kabisa kwa shangwe na nderemo, wakionyesha kwamba wao wanamkubali mtu huyu. Akapokewa vizuri kabisa kama anavyoeleza At-Tabarsi katika Ilamul Wara, asema fa aqbala Muslimu hatta dakhala al-Kufata fanazala dara al-Mukhtar bin Abi Ubaida wa aqbalat ash-Shi'atu takhtalifu ilayhi wa bay'ahu an-nasu حتى بايعه منهم 18,000. katika juzuu hii ya kwanza ukurasa wa 437 anasema wakampokea. Akaingia Muslim katika mji wa Kufa, akafikia nyumbani kwa Al-Mukhtar ibn Ubayd al-Thaqafi, kwa Siddiq, alikuja kudhihiri jambo lake baadaye. Wanajidai kwamba ni Shia wa Hussein. Kampokea Muslim ibn Aqil kwa uzuri, watu wakaanza kuja nyumbani kwake pale, wanapishana, anaingia huyu atoka huyu, anaingia kundi hili atoka hili. Wakampa bai'a, wakala kiapo cha utiifu kwamba sisi tuko pamoja na Al-Hussein Kufa na kupona, mwambie kaka yako aje. Mpaka ikafikia idadi ya watu 1,018. Baadhi ya vitabu vinasema ni watu 1,040, si jambo dogo, ni watu wengi sana, jeshi hilo kubwa kabisa. Tujalie hiyo 1,018, watu 1,018 wakaja kumpa bai'a pale. Akafurahi sana Muslim bin Aqil, akatafaali katika jambo lake, akaona hii ni khair kwela kufanya. Fakataba Muslim ila al-Husayn عليه السلام يخبره بذلك ويأمره بالقدوم. alichokifanya yeye akaandika barua kumwandikia kaka yake Al-Hussein, akumwelezea hali halisi kwamba hapa watu hapa, masha Allah, watu wanakupenda, wako pamoja na wewe bwana, hawa ni watu wetu, kwa Kufa nzima hii na zizima ni wewe tu, njoo. Anampa matumaini kaka yake kwa yale aliyoyaona maskini. Hajui kwamba hawa ni ahlul ghadr wal khiyana, hawa ni watu adimul wafa, la khaira lahum, ni watu wasioweza kutimiza ahadi, ni watu wa khiyana. Lakini kwa yale mandhari aliyoyaona na kwamba wao ndio Shia wa ahlul bait, yalimfurahisha. Akaandika barua kumwandikia kaka yake maskini huyu rahimahullahu ta'ala, akimwita aje katika mji ule wa watu madhalimu wale. Haya, mjumbe kashatoka anakwenda zake Makka sasa. Anapeleka barua kwa Al-Husayn. Njoo radiyallahu anhu warda. Baada ya muda sasa, baada ya hapo, taarifa ikamfikia Yazid kwamba bwana, hapa katika mji wa Al-Kufa tena inasemekana aliandika barua hiyo ni Abdullah bin Muslim Al-Hadrami, alimwandikia Yazid Sham, e bwana, hapa katika mji wa Al-Kufa kumekuja mtu ni mjumbe wa Al-Husayn, amekuja hapa, amepokewa vizuri, lakini huyu gavana wako uliomweka hapa hafanyi chochote, hala harakati yoyote ya kuwazuia hawa watu. An-Nu'man bin Bashir iko kimya kama vile hakuna jambo. Sasa jambo hili la hatari, hebu angalia namna ya kufanya. Haya imeelezwa hapa, anasema Yazid akaandika barua kwenda Basra. Kule Basra kuna mtu mmoja akiitwa Ubaidullah ibn Ziyad, yeye ndiye gavana wa Basra. Akamwandikia barua kwamba wewe toka Basra, nenda Al-Kufa, ukifika Al-Kufa mpe barua An-Nu'man ibn Bashir kwamba nimemuuzulu hapo, na kuanzia leo, yani siku utakayofika, wewe ndio gavana wa Kufa na Basra, na makao makuu yako yawe Al-Kufa, kwa sababu kuna jambo hili na hili limejitokeza hapa. Lakini pia inasemekana kwamba kabla ya hapo Yazidi mwenyewe alikuwa hampendi Ubaidillah ibn Ziyad, hana raha naye, na wakati wote angemtumbua akamweka pembeni. Lakini ilipomfikia hii taarifa kwamba Al-Kufa imeharibika tayari na kuna ishara ya kutokea mapinduzi, akataka ushauri watu wake. Katika aliowaita, aliitwa bwana mmoja ambaye ni maula wa Muawiya. Yule akatoa ushauri, bwana wewe wamchukia yule Ibn Ziyad, lakini mimi ushauri wangu mpeleke yule katika mji wa Al-Kufa, atakufaa yule. Akaandika barua ndio akapeleka kule, kwa akakusanyiwa miji miwili, Al-Kufa na Al-Basra. Inasemekana aliingia kwa sirisiri pale katika wakati wa usiku, akiwa na farasi wake na walinzi wake, akiwa ni mulatham, amejifunga, amejiziba uso wake, amebakisha macho tu, ninja. Ameingia pale usiku, akipita mahali watu wakadhani ni Husaini ameingia, akiwasalimia wanamtukia wa alaika salamu Allahi ya amir almu'minin. Vipi jambo limeshakuwa hivi? Kwa hiyo akapata kwanza zile taarifa kuonyesha kwamba mji wa Al-Kufa ukoje na watu wake wako vipi. Alhamdulillah, ala kulli hal, Allah subhanahu wa ta'ala sisi ameitaharisha mikono yetu na damu zao na ndimi zetu na fitna zao. Habari zimetufikia, ziko kwenye vitabu, ziko za kweli na ziko za urongo. Misingi ya kupambanua iko kwamba hili la kweli, hili la urongo, lakini tutakusema kwamba tafasili ya jambo hili kwa undani kabisa bidiqa ni ngumu sana kulipata, lakini tutasema tu ili mpate picha. Mashia jambo hili tangu mwanzo wanalitazama vipi? Kwa hiyo tulipotoka tangu mwanzo mpaka hapa tulipofika, tumeona kwamba waliokaa kwenye kinu, au tuseme waliokaa katika usukani wa kuliendesha jambo hili la kumtoa Al-Husayn katika mji wa Makka mpaka kumletea Al-Kufa ni Mashia. Hili ndilo ambalo nilikuwa nataka nyinyi mlifahamu. Sio Mashia wanne au watano au kumi au thalathini, la, watu wanojidai kwamba wao ni Shia wa Ahlul Bait kwa wakati huo walifikia zaidi ya watu 1018. Wakati huo ukiambiwa mji una watu 1018, ni mji una watu wengi sana. Ina watu wengi sana. Sasa si watu kidogo. Tena hao hapo hesabu hiyo inakwenda kutoa bei, ni wanaume tu. Watu wazima, kwa maana mabarobaro na watu wazima. Sasa ukitoa watoto, wanawake, ni mji una watu wengi sana. Wote wanadai kwamba ni Shia wa Ahlul Bait. Wakamtoa al-Husayn katika nchi ya Makka au mji wa Makka, wamlete katika nchi ya Kufa. Yule mtawala mwenyewe pale, kwa namna alivyobadilikiwa, alikuwa hana nafasi tena. Alikuwa kweli wana uwezo wa kumuondosha, wakampeleka mtu mji mwingine, wakamweka mtu wao. Yule mtawala mwenyewe aogopa wale watu, hata huyo Ubaidillah ibn Ziyad pia wangetaka wamkumuua, wala singekaa katika nchi ya Kufa. Sasa al-Husayn ibn Ali ibn Abi Talib akaandikiwa barua aje, lakini huku nyuma pakapita baadhi ya mambo. Sasa Ubaidillah ibn Ziyad akatumia siasa, ile siasa ya urongo, siasa ya farriq tasud, gawanya uwatawale. Yeye alichokifanya akawaita wazee wa makabila, wale viongozi, Sheikhul Gabila fulani, njoo wewe ndio kiongozi wa Sambawe, wewe ndio chifu Kimweli, njoo wewe ndio kiongozi wa Zaramo, njoo. Hivyo hivyo kila kabila akawaita watu wake wale wakubwa, akakaa nao. Akafanya mambo mawili. Jambo la kwanza, aliwatisha kwamba sisi daula ya Bani Umayya ni daula kubwa, ina wapiganaji mahiri na watu waliokuwa na ikhlasi katika kuitetea dola yao, na nyinyi mnawafahamu watu wa Sham, wanajulikana watu wa Sham, yani walikuwa na Muawiya ibn Abi Sufyan qalban wa qaliba, hawakutetereka na ni watu mashupavu katika vita. Sasa awaambia, mimi niko hapa kwa niaba ya Yazid na jeshi la Iraq la Sham, mmelijua uzito wake. Mimi nitaagiza, nitaandika barua kutoka kwa huko makao makuu, niletwe jeshi hapa niwasagesage mji mzima, kwa sababu nyinyi mmewaachia vijana wenu wafanye mambo haya. Kwa hiyo basi, kama mtanisikiliza mimi, jambo lenu litakuwa liko sana. Mtawapa masurufu haya, pesa hizi, viongozi nyinyi mtachukua pesa zenu na nyingine mtawapa watu wenu, lakini kila mmoja achukue watu wake. Akazungumza na watu wake. Kwa hiyo wakatoka wale viongozi na karaya, wakiangalia ni kweli watu wa Shamu, basuhum shadid, vita vyao ni vikali, sio bainahum, basuhum shadid, sikusudi aya, vita vyao ni vikali, wana mapigano makali na wana uzito, dola yao imeshastakir, sisi ni kijimji tu cha Al-Kufa, tutamezwa sisi. Wakashauriana, kila mmoja akaita watu wake, viongozi wa makabila, bali na viongozi wa familia na koo. Bwana wewe ukoo wako kazungumza nyinyi bani fulani, kawaite watu wako, na wewe kawaite watu wako, na pesa wakapewa, wakifikiria tahdid na pia vile vile wanafanya targhib na tarhib. Wamependezeshwa kwa kupewa pesa, mali, wakahidiwa mambo mbalimbali, lakini pia wakatishwa. Sasa wakuwa wale watu si watu wa kweli, walipotishwa wakatishika. Kwa kila mmoja aende kwao, basi watu wakaondoka. Ikawa sasa ile idadi inayokwenda nyumbani kwa kumfuata Muslim bin Aqil inapungua, inapungua, inapungua, inapungua, inapungua, mpaka ilifika wakati Muslim bin Aqil sasa anajificha ficha pale Al-Kufa, hana nyumba maalum, hata yule mwenye nyumba wake pia alimfukuza. hajui ende kwenye nyumba ya nani. Na huko kishaandika barua kaka yake aje, na ashatoka Al-Husein, ukafanyika upelelezi, ikagundulikana Muslim bin Aqili kwa mahali fulani, akafuatwa, akakamatwa, akapelekwa katika kasri ya Imara, akauawa. Lakini kabla ya kuuawa, inasemekana akamwambia yule Ubaidillah ibn Ziyad, naomba kitu kimoja tu nikifanye mimi. Haya, kitu gani? Namtaka huyu Amr bin Sa'd aje nikamwambie kitu. Haya, mwambie bwana, nakuomba andika barua iende kwa Al-Husein, mwambie asije arudi. Mimi hapa nitauliwa hapa sasa hivi, mwambie ndugu yako atauawa au ameuawa, lakini na yeye asije, atakuja kuuliwa huku, hawa watu si wa kweli. Kweli ikaandikwa barua iende kwa Al-Husein, na yeye huku nyuma akauawa. Na alipouawa mwili wake ukatupwa huko barabarani, watu wote wauone, na walipouona wote wakakimbia. Akauliwa nao wakakimbia zao. Barua ilimfikia Al-Husein akiwa yuko njiani, alipata na mshtuko mkubwa sana, mshtuko mkubwa kabisa. Kapewa habari kwamba ibn ammi yako Muslim bin Aqil ameuliwa tayari, kwa hiyo anakuomba urudi. Ilikuwa niishie hapa, lakini takuwa sijaishia sehemu nzuri eh? Maana katikati ya barabara mpa aviliwe kwanza, alafu tutafikiria tuendelee au tuishie hapa. Naam, habari ndio hii. Sasa nikisema tuendelee, nifinyefinye maneno mengine niache. Tukisema basi hapa tosha, zimeingia kidogo, wacha tukatafakari, basi kesho tutakuja kumalizia sehemu iliyobakia. Tusubiri tumalize jambo eh? Bukra insha Allah, kesho insha Allah tutaendelea tena, tutaona. Maanake tutarudi tena nyuma kidogo, ndio mazungumzo yanavyokwenda. Ukizungumza upande mmoja tunaona kama kashafika, lakini kule alikotoka hatukuzungumza. Kwa hiyo nataka tuzungumze kutoka pale alipotoka Maka. Sasa Al-Hasan Al-Husein huja katika ardhi ya Karbala akiwa anaelekea Al-Kufa, na namna masahaba wenzake, ndugu zake walivyokuwa wakimnasihi na kumshauri, wakimwelekeza kuhusiana na jambo la watu wa Kufa, na yeye mtazamo wake mpaka ameingia katika ardhi ya Karbala, yakatokea. Tutaeleza kwa ujumla insha Allah, lakini tukiondoka hapo tukijua kwamba Mashia aibu hii hawawezi kuikwepa hata siku moja. Shia wale wazee wao wanaodai siku zote, wanaodai ushia, wamekuwa ni balaa katika Uislamu. Hawana futuhati za kwamba walikwenda jihadi mahali fulani, wakapigana jihadi, wakateka mji fulani, au wakaingiza Uislamu. Balaa kila siku ni balbala katika safu ya Uislamu, na balbala yenyewe ikataka kuwaumiza watu wakubwa kabisa katika dini, tangu walipomuua Uthman ibn Affan radhiyallahu ta'ala anhu, kisha kuuawa Ali ibn Abi Talib, kisha al-Hasan, kisha al-Husayn ma'a ba'dhi ahli baitihi. Ni balaa wa balaya. Kwa hiyo kwa aibu hii walioifanya, haiwezi kuwatwaharisha hata wakioga kwa maji ya bahari, hawawezi kutakata. Kwa hiyo kitendo wanachokifanya cha kutaka kujenga dhana kwa watu kwamba wao ndio vipenzi na watetezi wa Ahlul Bait na wale wengine ndio waliomuua, ni ubebaishaji ambao hautakiwi kukaliwa kimya, na ni ajabu kabisa kwa watu wenye kujinasibisha na dini kwamba wao ni viongozi, wao ni mashehe katika miji, alafu mambo kama haya ya upotoshaji yanafanyika, wao wamekaa kimya kama hawahusiki. Idha sakatta anta wa sakattu ana, au idha sakattu ana wa sakatta anta, fakaifa ya'rifu al-jahilu baina man wa man, baina al-mubtil wal-muhiq. Mimi nikinyamaza kwa sababu nataka mimi ninyamaze, wewe kazi yako kusema watu tu, na wewe umenyamaza, vipi mtu mjinga atajua tofauti baina ya mwenye kusema kweli na mwenye kusema urongo? Utajuaje wewe kama mambo kama haya hayatazungumzwa? Wewe utajuaje? Mtu wa kawaida atajuaje? Hawa waalimu wa madaris wengine na baadhi ya mashaikh wengine hawajui. Siko kuwa dharau, lakini watu wengi wafuatilii jambo la historia. Kwa hiyo bado tuna uwajibu wa kuyafuatilia mambo haya na kuyazungumza kielimu, kwa kadiri ya vile tutakavyojaliwa kuyafikisha kwa watu. Lakini nyinyi mfahamu kwamba aibu hii ya kuuawa mjukuu wa Mtume sallallahu alaihi wasallam al-Husaini ni aibu ya Shia, na wao hawawezi kujitakasa nayo hata wafanyeje. Ukweli ukizungumzwa basi wanafedheheka. Kumbe Al-Kufa ni mji wa Mashia, na wao ndio waliomwita. Ilikuwaje? Walimtelekeza, kila mmoja akakimbilia kwake. Mimi naona hata hawa wanasiasa waumu na wafuasi wao wamewashinda hao Mashia. Hivi vyama vya siasa, kuna watu wako tayari kuingia barabarani kufa kwa kutetea chama chao na kuwatetea viongozi wao, hata wapigwe mabomu ya machozi, wao wako tayari, wanakinga vifua, piga hapa, ili wawatetee mabwana zao na wakubwa wao. Ajabu hawa washindwa kumtetea mjukuu wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, na wao ndio waliomwita. Hawa na siasa, pengine anachopigania yeye ni madaraka na uongozi na ukubwa wake na uluwa wake, si dini. Na pengine wajua huyu mwongo katika ile tudanganya, lakini kwa sababu wamemtoka tu bwana fulani lazima atoke, wako tayari kufa. Vipi watu wanaodai kwamba ni vipenzi vya Ahlul Bait wanawafanyia khiana kama hii watu wa nyumbani kwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, alafu leo wataka aibu hii wapate wengine, na wao ndio wanastahili aibu hii. Nasalullah lana wa lakum alafia wassalama. Subhanaka Allahumma wabihamdik wa ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakumullahu khairan wa barakallahu.